بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أما بعد الناقد الثامن كتنغوزي شناني katika vile vitenguzi kumi au mambo kumi ni kumtoa mtu katika Uislamu. Mudhaharatul mushrikin, kuwasaidia washirikina. Mudhaharatul mushrikin, kuwasaidia washirikina. Wa muawanatuhum, na kusaidiana nao. Ala almuslimin, dhidi ya Waislamu. Mudhaharatul mushrikin, kuwasaidia washirikina. Wa muawanatuhum, na kusaidiana nao. Ala almuslimin, dhidi ya Waislamu. Ikawa washirikina wana mbinu za kutaka kuwadhuru Waislamu, alafu wewe ukawa ni miongoni mwa wenye kuwasaidia wale washirikina katika kuwadhuru hawa Waislamu, jambo hilo linamtoa mtu katika Uislamu. Wadalilu qauluhu ta'ala, na dalili ni kauli yake mtukufu Allah aliposema, wa man yatawallahum, na yeyote atakao wapenda wao. Wa man yatawallahum, na yeyote atakaye watawalisha wao. Minkum, miongoni mwenu nyinyi. Fa innahu minhum, basi hakika yake mtu huyo ni miongoni mwao. Wa man yatawallahum, na yeyote atakayewapenda wao. Minkum, miongoni mwenu nyinyi. Fa innahu, basi hakika yake mtu huyo. Minhum, ni katika wao. Inna Allaha, hakika ya Allah. La yahdi alqawma adh-dhalimin, awaongozi watu madhalim. Inna Allaha, hakika ya Allah. La yahdi alqawma adh-dhalimin, hawaongozi watu madhalim. Kwa hiyo kuwapenda makafiri ikapelekea mapenzi yako yakawa makubwa, yakawa yale mapenzi alimunasara, ya kunusuriana na kupendana na kusaidiana. Alafu hata kama zikawa ni ajenda zao za kuudhuru Uislamu na kuudhuru Waislamu, na wewe bado ukawa unawasaidia, ima kuwatetea au ukawa unawasaidia ima katika kuonyesha mbinu na vitu kama hivyo, jambo hilo linamtoa mtu katika Uislamu. Atasi, kitenguzi cha tisa. Mani itakada, yeyote yule mwenye kuitakidi. Mani itakada, yeyote yule mwenye kuitakidi. Anna ba'dha an-nasi, hakika baadhi ya watu. Anna ba'dha an-nasi, hakika baadhi ya watu. Yasahu, wanaweza. Al-khuruju, kutoka. An shari'ati Muhammadin, nje ya sheria ya Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Mani itaqala, yote yule mwenye kuitakidi. Anna ba'dha an-nasi, hakika baadhi ya watu. Yasahu, imewaruhusu. Al-khuruju, kutoka. Au wameruhusiwa. Al-khuruju, kutoka. An shari'ati Muhammadin, nje ya sheria ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kwa hiyo mtu ambaye anaona kwamba kuna baadhi ya watu wanaruhusiwa kutoka katika sheria isiyokuwa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba hawa wanaruhusiwa lakini wengine hawaruhusiwi. Jambo hili hasa ni kwa Mayahudi na Manasara, kuonekana kwamba wao bado mtume wao ni Isa na hawa bado mtume wao ni Musa. Wameruhusiwa kutoka katika sheria za Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali itikadi hizi wako baadhi ya Waislamu wako nazo. Wewe mbona unanyoa ndevu zako? Ah, mimi bwana si Sunni. Kwa maana kwamba yeye ameruhusiwa, hii sheria imhusu yeye. Wewe mbona ukunuza suruali? Mimi bwana si Ahli Sunna. Kwa maana Ahli Sunna ndiye anayeruhusiwa kufuata sheria ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye haruhusiwi. Kama tatizo pia baadhi ya watu. Sallallahu salamata wal afia. Kwa hiyo wameruhusiwa alikhuruju kutoka an shari'ati Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, nje ya sheria ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama wasi'a al-Khadiru, kama alivyoruhusiwa al-Khadiru. Al-Khadiru ni Khidri naitwa yule wa Musa. Musa alitoa speech kali kwa Banu Israili. Kafikia mtu mmoja akamuuliza, hali yujadu a'lamu minka, je, anapatikana mtu mjuzi zaidi kuliko wewe? Musa akasema la, hakuna. Allah akupenda jawabu lile, akamjulisha juu ya mtu ambaye ni mjuzi zaidi, mjuzi kuliko Musa. Ni mtu mjuzi tu, lakini wanachoa kuna khilafu kwamba ni mjuzi zaidi ya Musa, ula kauli raje, Musa alikuwa mjuzi kuliko yeye. Lakini lengo la Allah kumwambia sijigani, inaweza kuna elimu azijui, baadhi ya watu wanazijua, lakini Musa alikuwa ni ana elimu kuliko Al-Khadiru, kwa sababu Musa amepewa Taurati. Kadhalika pia ni katika wale manabii wakubwa kabisa, wale watano, ulul azmi al-khamsa, nabii Musa yupo. Kwa hiyo kama kuna mtu anaitakidi kwamba baadhi ya watu wameruhusiwa kutoka nje ya sheria ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama wasi al-Khadiru, kama alivyoruhusiwa kwa Khadiru, alkhuruju kutoka an shari'ati Musa, nje ya sheria ya Musa alayhi salam, fa huwa kafirun, basi huyo ni kafir. Huyo Khidiri au al-Khidiru huyo aliruhusiwa kutoka nje ya sheria ya Musa, aliishi na Musa katika zama moja, lakini aliruhusiwa kutoka katika sheria ya Musa. Kwa hiyo mwenye kuitakidi hivyo, fa huwa kafirun, basi mtu huyo ni kafir. Al-ashir, kitenguzi cha kumi, tuko sawa eh? Al-i'radu an dini Allahi, ni kupuuza dini ya Allah. Al-i'radu, kupuuza, an dini Allahi ta'ala, dini ya Allah mtukufu. Mtu akawa atilii msisitizo mambo ya dini, la yahtamu bidini au bidini alislami, atilii umuhimu katika dini ya Uislamu, haina maana kwake yeye, mtu ameipuuza. Akasema shekhe, la yataallamuhu, akawa mtu hajifundishi, la yataallamuhu, hajifundishi, hana mpango yeye kusoma Qur'ani, kusoma hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, za kusoma yale mambo ya lazima, yale mambo ya dharuria, umuru dharuria, ana maana mpango nayo, hata yale maati sala yake haijui. Mtu akaipuuza dini ya Allah, lakini hana sababu za kutokujua dini ya Allah. Wala ya'malu bihi, wala haifanyii kazi, mtu anakufuru anakuwa kafiri. Al-i'radu an dini Allahi, ni kujitenga na dini ya Allah ta'ala mtukufu. La yata'allamuhu, mtu hayuko tayari kujifunza. Wala ya'malu bihi, wala ifanyi kazi. Na kujifunza, lazima watu wajue misingi ya kujifunza dini yao. Al-Imam Muslim ana maneno kianukuu kutoka Muhammad bin Sirin, kadhalika maneno hayo yalishowahi kutamkwa na Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Anasema Muhammad Ibn Sirin, katika wanafunzi wa masahaba, min kibari tabi'in, katika wale tabi'ina wakubwa, anasema inna hadha al-ilma dinun, hakika hii elimu ni dini. Fandhuru, basi tazameni, amman ta'khudhuna dinakum, ni kutoka kwa nani mnachukua dini yenu. Kwa hiyo lazima uangalie, si kila sehemu yafaa kusoma eh? Unaangalia ikiwa ni katika Ahli Sunnah wal Jamaa ambao manhaji yao yuko sawa, utasoma kwao. Kwa watu wamepinda kama vile matablighi, haifai kusoma kwao. Kama vile mashia, haifai kusoma kwao. Kama vile Ikhwanul Muslimin, Muslim Brotherhood, haifai kusoma kwao, ambao kote wanaitwa IPC. Msisome vitabu vyao wala msiviguse. Kuna balaa na ajaib, bali kuna jahal, kuna ujinga. Kwa la yataallamuhu, mtu hayuko tayari kuisoma dini yake, wala yaamalu bihi, wala haifanyi kazi. والدليل قوله تعالى ندليل يهيلو نقولي ياكي الله متخوف ولبسيما ومن أظلم هذي ومن أظلم ناني ناني ظالم زيدي ناني ناني ظالم مكوة سيري سترجم سهين إيو ناني ناني علي ظالم مكوة ومن أظلم ناني ناني علي ظالم مكوة mimman kushinda yule ambaye dhukira bi ayati rabbi akakumbushwa aya za Mola wake. Nani nani aliye dhalimu mkubwa? Mimman kuliko yule ambaye dhukira bi ayati rabbi akakumbushwa aya za Mola wake, thumma kisha baada kukumbushwa aradha anha akazipuuza, thumma kisha aradha anha akazipuuza. Allah anasema inna hakika sisi, minal mujrimina, kwa watu waovu, muntakimun, ni wenye kuwalipiza kisasi. Kama wao wanapopuuza aya, na sisi tutakuja kuwapuuza siku ya kiyama. Inna hakika sisi, minal mujrimina, kwa watu wa ovu, muntakimun, ni wenye kuwalipiza kisasi. Na hii imekuja pia katika nyingine, waman aradha an dhikri fa inna lahu maishatan dhanka, na yeyote yule atakayepuuza utajio wangu, hakika yeye atakuwa na maisha ya dhiki. Wanahshuruhu yawmal qiyamati a'ma, na atanafufua siku ya kiyama akiwa ni kipofu. Fayaqulu rabbi laula fayasema, mtu huyu atasema, fayaqulu rabbi limahshartani a'ma, atasema ewe Allah, kwa nini umenifufua nikiwa kipofu, wa qad kuntu basira, aliyakuwa duniani nilikuwa nikiona. Qala, atasema Allah kumwambia mtu huyu, kadhalika atatka ayatuna, hivyo hivyo leo zimewazia, kadhalika hivyo hivyo atatika ayatuna, zilikujia aya zetu. Fanasitaha, wewe ukazipuza. Wakadhalika liyauma tunsa, na hivyo hivyo leo tunakutasahauliwa, tunakusahau leo. Kwa hiyo ndio kisasi hicho, inna minal mujrimina muntakimun. Kwa kosa gani? Ndio tajwa hapa, waman adhlamu mimman dhukira bi ayati rabbi thumma arada anha, kisha kazipuza. Kwa Allah atakuja kuwalipa, kuwapuuza watu hao siku ya kiyama. Baada ya kutaja vitimbuzi hivyo, anasema Sheikh, wala farqa fi jami'i hadhihi nawaqid, wala farqa, na wala hakuna tofauti, fi jami'i hadhihi nawaqid, katika vitimbuzi hivi vyote hakuna tofauti ya kuhukumiwa, katika vitimbuzi hivi vyote, baina alhaziri, baina ya yule anayefanya kwa mzaha, hajakusudia kutoka moyoni, masiara tu, hakuna tofauti katika hukumu. Kwamba huyu bwana mimi nilikuwa nafanya mzaha tu, mimi nilikuwa serious, hakuna tofauti katika kuhukumiwa. Fi jamii hadhihi nawaqidhi, katika vitimbuzi vyote hivi kumi, baina alhaziri, baina ya yule aliyefanya kwa mzaha, waljadi, na yule aliyefanya serious. Aljadi ni mtu ambaye yuko kusiri, mnaje serious kwa kusiri nukwanya haa, na ajia serious kwa kusiri hamjui haa ya wana tajua wenyewe. Kwa hiyo wala farqa fi jamii hadhihi nawaqidhi, na hakuna tofauti katika vitenguzi hivi vyote, baina alhaziri, baina ya mwenye kufanya kwa mzaha, waljaddi, na yule mwenye kufanya kwa siriazi, kwa kweli wa dhati, wasiriwe, waljaddi, na yule mkweli wa dhati, hakuna tofauti, walkhaifi, na yule anayefanya kwa kuogopa. Sawa, illa almukrah, isipokuwa tofauti ipo kwa anayefanya kwa kulazimishwa. Wala farqa, wala hakuna tofauti, fi jamii hadhihi nawaqidhi, katika vitenguzi hivi vyote vyenye kumtoa mtu katika Uislamu, baina alhaziri, baina ya mwenye kufanya kwa mzaha, waljaddi, na anayefanya kwa dhati ya kweli, walkhaifi, na kwa mwenye hofu. Mtu akafanya kwa sababu anaogopa, atatengwa na jamaa zake, si ndio eh? Mtu akafanya kwa ajili hiyo, hakuna tofauti. Illa almukrah, isipokuwa tofauti ipo kwa mwenye kulazimishwa. Huyo ana hukumu yake eh? Wa man ukriha wa qalbuhu mutma'innu bil iman, na yule mwenye kukirihishwa na moyo wake ukiwa umetulizana katika imani, huyo ana makosa. Ndio maana hata katika kula nguruwe imekuja kwa dharura na ikrah, si ndio eh? Kwa hiyo mtu ambaye amelazimishwa amewekiwa bastola hapo aweze kuuawa, alafu akaambiwa fanya hivi, itikadi yake iko safi, hakuna tofauti kwa sababu yeye amelazimishwa. Tuko pamoja hapo eh? Anasema Sheikh, wa kulluha, na vitenguzi vyote hivi kumi, wa kulluha, na vyote hivyo, min a'zami ma yakunu khatara, ni katika min a'zami, ni katika vikubwa sana, ma yakunu khatara, vinavyokuwa ndani yake hatari. Min a'zami ma yakunu khatara, ni katika vikubwa sana vinavyokuwa ndani yake hatari. Sawa eh? Ni katika vitenguzi vikubwa sana, adham, yani tunasema vikubwa viadhimishu, ma yakunu khatara, vinavyokuwa ndani yake na hatari, kwa maana viko vingi, lakini hivi ni vikubwa ambavyo ndani yake vinakuwa na hatari. Wa min akthari, na ni katika vingi ambavyo, ma yakunu wuqua, vinavyokuwa ni vyenye kutokea. Wa min akthari, na ni katika vingi, ma yakunu wuqua, vinavyokuwa ni vyenye kutokea. Alosema wa min akthari, na katika mara nyingi, ma yakunu wuqua, ndivyo vinavyokuwa vyenye kutokea mara nyingi. Fayambaghi lilmuslimi, basi inatakikana kwa Muislamu. Fayambaghi, basi inatakikana, lilmuslimi, kwa Muislamu. Kwa sawa eh? Ay yahdharaha, avitahadhari. Ay yahdharaha, avitahadhari, kwa maana ajitahadhari navyo. Wa yakhafa minha, na aviofie katika hivyo, ala nafsihi, juu ya nafsi yake. Wa yakhafa minha, na aiofie katika vitenguzi hivyo, ala nafsihi, juu ya nafsi yake, aiofie nafsi yake katika vitunguzi hivyo. Kabla ya kumaliza risala hii, je, itafaa hivi vimetajwa hapa katika namna ya amu, yani ya moja kwa moja, kwa maana mlifanya hivi ni kadha, mlifanya hivi ni kafiri, je, itafaa kumkufurisha mtu bitayini, kwa kumuainisha kwamba wewe ni kafiri, kwa nini umefanya hivi? Aljawabu la, haitofaa. Kuna masharti yatakiwa yachungwe, kuna vigezo vyatakiwa vichungwe, na kuna nguzo. Mambo hayaendi ovyo ovyo tu, si sio makhawariji eh? Kuna masharti ya kuchungwa, iqamatul hujja, moja katika masharti ni kusimamishiwa hoja. Wewe wasema hivi, hoja yako, Allah amesema kadha, mtume amesema kadha, huyo amefanya kadha, huyo amefanya kadha, vitu vitatizamwa vile vile, vitatizamwa kusimamishiwa kwa hoja. Je, hoja zimemfika? hoja za kisheria zimefika. Alafu katika hilo pia kuna kutanguliwa na wanawachuoni, wanawachuoni wakutangulie. Fulani kafiri hujatanguliwa na yoyote, la tukiwa na wanawachuoni wakutangulie katika hilo la kumkufuru, sababu si jambo dogo, ni jambo zito la kumtoa mtu katika Uislamu. Al-Imam Al-Bazamuli ameandika katika risala wanawachuoni wa Ahlusunna wal Jamaa, wanaweza wakamtahadharisha mtu, bali wanaweza wakakhitilafiana juu ya ukafiri wake. Tuko sawa Naam. Kwa hiyo mtu haitakiwi kufurishwa kwamba wewe ni kafiri kwa sababu gani umefanya hivi, la, hakufurishi mtu kwa ta'yin. Hoja zimesimama za kielimu, na si kwa maana kwa siku moja, ni hoja asimamishiwe, akinaishwe kwa hoja, ajue kwamba kweli hili ni kosa, kitabu cha Allah, kwa sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yani katika mambo ni kuzingatiwa vile vile, ni katika mambo ni kuzingatiwa vile vile, na masharti mengineyo ambayo yamewekwa katika vitabu ambayo inahofia kuyataja hapa. Na'udhu billahi, kutokana na muda na mustawa, na'udhu billahi, anasema tunajikinga kwa Allah, min mujibati ghadhabihi, katika vyenye kuwajibisha ghadhabu zake, hasira yake, mimmujibati ghadhabihi, katika kutokamana na vyenye mimmujibati ghadhabihi, kutokamana na vyenye kupelekea hasira zake. Na'udhu billahi, tunajikinga kwa Allah, mimmujibati ghadhabihi, kutokana na vyenye kupelekea hasira yake. Kwa maana ukifanya hivyo, hasira ya Allah inatokea. Wa alimi iqabihi, na alimi yenye kuumiza, iqabihi, adhabu yake, na katika vyenye kupelekea adhabu yake yenye kuumiza, na utafsiri hivyo, wa alimi iqabihi, na yenye kuumiza adhabu yake. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Au maliza risala kwa maneno hayo, wa sallallahu ala khairi khalqihi, na Allah msalie bora wa viumbe wake, Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, wa alihi, na watu wake, wa sahbihi, na masahaba, wa sallam. Tumeleka zuri Naam. Paka hapo kuna mwenye swali? Yasauhu. Tunachotizama ni hoja sahihi, mithibiti, na kama kweli mithibiti, lakini watu wakaikataa kwa sababu wao si wana sunna, si hatuitaki hoja hii kwa sababu sisi si wana sunna, lakini ni hadithi mithibiti ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na mtu akaikataa waziwazi, au ni aya iko katika kitabu cha Allah na mtu akaikataa waziwazi kwa sababu yeye si katika watu wenye kufuata aya hizo au hadithi hizo, ni jambo linamtoa mtu katika Uislamu. Lakini hata kufurishwa mtu kwa taini kwamba wewe ni kafiri, kwa sawa, hatuainishwa kwa jina, lakini unasema kwamba wenye kufanya hivi wanatoka katika Uislamu, kwa hiyo inaufiwa juu yao kafiri. Sallallahu salama wa afia. Mdhani mieleweka mpaka hapo? Tumefika mwisho wa risala. Amefuuza au kuna sababu zimemfanya asisome? Kwa sababu kuna tofauti, kuna mtu kuna sababu zinamfanya asisome dini, ima wazazi wake ndio waliochangia tangu udogo wake na malezi na kadha, kwa hiyo amefikia kiwango sasa ana ghera ya kusoma dini, kwa hiyo huyu hawezi kukufuru kwa hili. Lakini kufuuza kwa maana kwamba mtu anaona vina umuhimu, natosha tu katika jiji kudua shekhe, basi tatizo ni nini? Kwani ukiswali wewe una solution nyuma, unatoka zao nani anakuuliza hotuba? Mimi story mimi kaza kusikia, haina maana dini, haina maana dini. Au mtu akasema hii elimu si hivi, haina nafasi, nafasi ni elimu hii. Fadhala ilma at-tawaghit, fadhala ilma ad-dunya, fadhilisha elimu ya dunia, na au aradha an ilmi al-akhirah, na akajiweka mbali na elimu ya akhira. elimu ya dini. Kwa hiyo kupuuza ndiko kuna kukusudiwa, lakini wanatakiwa vijana wafanye hima, wasome dini kokote pale waliko, wasome dini, fanye hima hiyo, jifunze dini yao, mjue Mtume sallallahu alaihi wasallam, wajue sunna, wajue faradhi, wajue jambo mubaha ni nini kisema katika sheria, wajue sunna tun muakkada ni ipi, na vitu kama hivyo katika mambo ya kisheria. Bali kama wataona kwamba basi yale mambo ya lazima wao wayajue, mtu ajue swala yake, ajue funga yake, yani ile mambo ya lazima yale mtu anatakiwa ayajue. Allahu musta'an. Kwa maana Sheikh Al-Fazan anasema kama mtu ataacha mpaka zile elimu za mirathi, yani ataacha kujua, ataacha kujua ile mambo ya lazima kabisa katika dini yake, inaofiwa ukafiri. Inaofiwa ukafiri kwa mtu huyo, waliyadhu billah, wa saufa yus'alu anhu, na atakuja kuulizwa mtu huyo kuhusiana na hilo jambo ambalo yeye alikuwa amelipuuza katika dini yake. Kwa Allah tustiri, atuongoze, tuwe ni katika kutilia umuhimu wa elimu ya kisheria, elimu ya qala Allah wa qala ar-rasul, kama anavyosema al-Imam Shafi'i, al-ilmu ma kana an haddathana wa haddathana, elimu ni ile ambayo ya kisawasawa, ni ile ambayo inakuja katika njia ya hadithia fulani, ni hadithia fulani, elimu al-hadith. Al-ilmu ma kana an haddathana, an haddathana, elimu ni ile kutokana na an haddathana, haddathana fulani, haddathana fulani, ay wa ma siwahu waswasu shaytan, na isiyokuwa hiyo ni wasiwasi wa shaytani, au kama qala al-Imam al-Shafi'i alayhi rahmatullah. Subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa natubu ilayk.